van hun. Die agenten? Van. Ja. Zijn hun spullen? Ja. Okay. Maar als die komen, dan moet Ja. Blauwe tas? Jans? Nee, hè? Van ons? Nee. Nou, dat was de korte actie. Nou, dat kun je nou wel zeggen. Maar, er is wel echt een gedegen gat gegraven daar, hè? Ja, dit is wel... Het is echt totaal onbruikbaar. Dat was kort, maar wel heel krachtig. Ja, het ziet er echt geweldig uit. Het zijn twee hele diepe gaten en een flinke dijk ertussen. En het gat gaat echt tot onder de betonnen balken onder het spoor. Ik ben ondertussen paprika aan het eten. Daar heb ik eigenlijk een beetje spijt van, want dat praat wat moeilijk. Niet dat ik nog zoveel te vertellen heb eigenlijk. Ik wil eigenlijk vooral even weten of er al een definitief getal is qua arrestaties. Maar die mevrouw is nog even een prachtige beeld aan het vereeuwigen. Deze dijk die opgeworpen is op het bloedkolenspoor. Oh. Ik hoor, we gaan naar Vlierbosdreef. Klinkt als ergens Zuidoost of zo, denk ik. Ik zal het zo eens even opzoeken. Ik heb geen idee wat daar aan de hand is. Even kijken. Dat zijn de arrestanten die zijn. Overlaten ook ergens. Of ja, vind ik dat niks mee. Ik denk dat ik alles. Nu? Oké, dan. En deze? Is die van jou? Die is niet van mij. Nee. Dit is pas van haar. Nou, er was bericht uit de arrestantenbus, zelfs een foto. Ik weet niet zeker of dit dan goed gaat samen met de uitzending. Ja, er was nieuws uit de arrestantenbus, zag ik net. Ze worden getransporteerd naar de Vlierbosdreef. Kunnen jullie nog verblijden met de stukje rauwkost? En, dat is goed voor je gezondheid. Het is bio ook. Er was nog iets anders over koffiedrinken ergens. Hoi, er was bericht uit de bus, hè? Uit de arrestantenbus. Wat zeg je? Er was bericht uit de arrestantenbus op de signal. Ja. Heb je het gezien? Ja, van de locatie. Ja? Nee, maar ze hebben een berichtje gestuurd vanuit de bus. Een foto zelfs. Oeh, dat vond ik nog niet. In de signal. Maar had je al een getal eigenlijk? Of van hoeveel arrestanten? Ja, 11 zijn er. Ja, toch hè, 11. Ik wist het. Het is 11 mei, we begonnen om 11 uur, dus zoveel 11. Het kon alleen maar 11 zijn. Ja. Ja, maar ik moest even precies de nummers hebben, want je moet wel, ik wil ook niet even een nummer opgeven. Ja. Even kijken waar men... Nou, dus 11 is het getal. En nou ja, die hebben met z'n elfen toch eventjes wat neergezet. Ja, daar. Ja. Ik vind het een indrukwekkende barrière. Ja, hoor. Zeker. Heel fotogeniek ook. Ja. Ja, nee, jij moet wat ook, hè. Ja. Ja, we moeten ook hier toch maar weer ergens een beetje schoonheid zien te vinden. Ja. We moeten toch overleven. Ja, en iemand moet dus actie voeren, hè? Want ja. De meesten laten het maar van hun kant gaan. Ja, ja, ja. Het is keihard nodig en het is onbegrijpelijk dat dit op zo'n schaal Zo wegkijken. Ja, ja. Ja, maar, en op zo'n schaal ook, weet je wel. Ik Jezus, man. Ja. Ja, ik snap normaal, het ook niet. Joh. Echt, ja. Had je nog gezien van die cruise-actie van de week? Ja, in IJmuiden, ja. Dan denk je ook van dat ja, het is al gigantisch. Het was al net donker toen ik inschakelde op de XRTV. Ja, dus ja, maar die foto's en die rapportages, het is gewoon zo indrukwekkend, ja. Denk ik. Ja, en die maar gigantische decadentie van zo'n bizar groot schip, doe normaal, joh. Ja, maar het is ook zo vervuilend. Ja. Want ik heb niet aan de actie deelgenomen, ik kon niet. Maar vorige week Het staat op mijn checkblikje hier, stop cruise ships. Het is de CO2-uitstoot, dat past helemaal niet op de sticker. Ja, maar het was ook gek, vorige week dat schip zou eerst eerder aankomen en toen zou ik back-office doen, dus ik zat op het systeem te kijken samen met iemand anders, maar dat schip nou bleef, maar ze hadden een reparatie, ze waren een beetje aan het proefvaren gewoon te zijn, toen gingen ze weer terug naar een haven in Frankrijk en daarna, maar dan gaan ze dus gewoon maar varen, ja. Met al die uitstoot. Gewoon een joyride. Het is op zoveel manieren bizar dat cruise gebeuren. Nee. Maar zijn in ieder geval een tijdje tegen. Ik heb eigenlijk niet gehoord hoe dat afgelopen is. Die acties nou, zijn gewoon opgepakt en daarna weer vrijgelaten. Maar dezelfde dag zijn ze nog afgevoerd? Of? In de nacht. Het is echt een heel latertje geworden. Ja, ze hebben in ieder geval een punt gemaakt. En, alweer. Wij weer ook. Dus, Ja, maar het vervelende met die rapportages is, dan staat erbij wat ze doen en hoe ze worden opgepakt en weet ik. Maar de reden, de oorzaak en de reden waarom ze dat doen, dat staat er dan weer niet bij. Ja, terwijl dat... Ja, nee, goed. Ja. Maar mensen hebben dat wel door, hoor. Nou, ja. Ga ik maar vanuit.